funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my. Afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world, it's me and my. Een van de twee mooie uitvoeringen van dit lied voor Shirley Bassey. This is My Life. Deze komt uit 1968. En ze deed het ergens in de jaren 70 nog eens een keer dunnetjes over in een disco-uitvoering. This is My Life. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Die we natuurlijk mooi begonnen met veel pluimen en lawaai. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Want ja, wie aan Shirley Bassey denkt, denkt natuurlijk aan pluimen en boa's en dat soort zaken. Welkom bij de show, welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Het gaat een uurtje duren en we hebben veel lekkere muziek voor je in de aanbieding. En een paar leuke onderwerpen. Ja, dat is ook gezellig, want we gaan een paar leuke onderwerpen met je bespreken. We hebben eerst zometeen een reportage van Jeroen van Gent. Ook interessant, want hij ging de straat weer op en had een mooie vraag voor u. Wat kunt u absoluut nu niet missen? Nou, de antwoorden hoor je straks. In een ogenblik ook de column van Midas Dekker. Zij gaat het hebben over het vliegend hert. En we gaan het hebben over een zorgverslimmer. Die heeft een award gewonnen, wou ik zeggen. En waarom is dat? En wat is een zorgverslimmer? We gaan er zo meteen natuurlijk uitgebreid over praten met Aysam Malek. Hij is marketing manager van Tenzinger. En Herman de Bruin praat met hem straks dus allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Surely, you're hugging like a monkey see, monkey do, right beside a riverboat dam. Right, a king of years float through my head. Say, I wanna be a midnight rambler. Wish me love, oh, wishing well, to kiss and tell, oh, wishing well, a crocodile cheese. Get up! Dit is de late avond. and sunshine and heading for rain. But we'll return to paradise. Een van de minder bekende nummers van Elton John, Return to Paradise. En Terence Trent D'Arby met Wishing Well hier in de late avond. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Veel dingen nemen we voor lief in ons leven. En het is gewoon een beetje, blijft het altijd zo zoals het is. Wat als er een kink in de kabel komt, is dan wel een hele actuele vraag. Wat kunt u absoluut niet missen? Nou, dan moet je eens over nadenken. Wat kun je nu echt niet missen? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u gewoon. En dit zijn uw antwoorden. Wat zou jij nou absoluut niet kunnen missen? Ja, mijn telefoon natuurlijk. Ja. Maar dat is best logisch. Ja. Ik denk sporten. Sport is een heel leuk ding. Ja, dat is het eigenlijk wel. Wat zou je absoluut niet kunnen missen? Mijn familie, mijn kinderen, mijn vrienden. Dat. Dat is iets wat, waar eigenlijk wel heel veel dingen om draait. Hè? Ja. Ja, wat zou u absoluut niet kunnen missen? Mijn vrouw en mijn kinderen. Ja. Dat is wat ik niet zou kunnen missen. Helemaal bovenaan op nummer 1 en dan gaan we heel naar beneden. En wat komt er op nummer 2? Ook nummer 2, mijn hondje. Ja? Ja, goeie. En de rest maakt me niet zo uit. Materialistische dingen niet. Nee. Nee, je gezondheid. Wat gebeurt er als je telefoon kwijt bent? Ben je telefoon wel eens kwijt geweest? Ja, jawel. Maar ik kan het wel overleven, maar het is toch wel anders. Het is pure paniek. Ja, vooral. En sport, wat doe je voor sport? Ik doe waterpolo. Wat zou u absoluut niet kunnen missen? Essentieel. Oh, dat is een hele moeilijke vraag eigenlijk. Ja, het heerlijke buitensporten wat we doen. Wat is voor sport, mag ik vragen? Roeien bij roeivereniging Barendrecht. Ja, dat is een goede roeivereniging. Ja. Daar kan overigens iedereen terecht hoor. Even van jong tot oud. Wat voor boot is het? Wat voor boten zijn dat? Zijn dat van die kano's? Of? Nee, dat is een fout woord wat u nou gebruikt. Dat zijn roeiboten. De kanovereniging zit ernaast. En dat is ook een hele leuke vereniging. Maar de roeivereniging, ja, dat is een technische sport. En dat zijn skiffs. Dat zijn eenpersoonsboten. Dat zijn tweepersoonsboten, zoals het voor de hand ligt. Ja. En dat zijn wedstrijdboten. Maar je hebt ook wherries. Dat zijn tweepersoonsboten met een stuur, man, vrouw. Waar je wat langzamer in gaat, maar waar je ook de roeisport in kan beoefenen. Zou ik ook niet willen missen. Ik denk de huidige technieken. De smartphone, onder andere, internet. Ja. Daar ben je toch wel behoorlijk afhankelijk van geworden. Afhankelijk? Ja, ik denk dat iedereen wel afhankelijk van is geworden. Maar afhankelijk klinkt kan ook een beetje negatief uitgelegd worden natuurlijk. Stel dat het een week uitvalt of u verliest uw telefoon. Nou, laat ik zo zeggen, het zal niet alleen... Kijk, alleen je telefoon verliezen, dat valt nog helemaal mee, denk ik. Maar als gewoon de complete techniek die erachter zit allemaal uitvalt... Ja, dan heb je dan een iets groter probleem. Dat is ernstig. Ja, zeker. Zo maar niet aan denken. Waarom niet? Maar u merkt van, ik zou het niet willen missen. Het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk, makkelijk. Kunt u voorbeelden noemen van welke dingen? Laten we alleen maar betalingen bedenken. Financiële transacties, al zulke dingen. Ja, bijna alles wel tegenwoordig. Ja, bestellingen. Papieren overschrijvingsformulieren is nou met een tikje zo. Bijvoorbeeld, ja, al zulke dingen. Ja. Wat zou u absoluut niet kunnen missen? Oh, nou, ja, ik weet wat ik kan missen, wat ik nu helaas moet missen. Dat is mijn man. Hey. Ja. Dat is triest. Ja. Is dat recent? Ja, behoorlijk recent, ja. Oké. Hij ligt nog heel dik op mijn netvlies. Ja. Ja. Nou ja, dat is de overtreffende trap, denk ik zo. Ja, ik denk het ook, ja. Is dat een beetje netjes goed verlopen? Nee, in tegendeel. Nou, ik kan beter niet verder vragen. Misschien. Nee, liever niet. Nee, dat is te privé. Oké, ja. Ja. Het gek is, ik denk ook partner, ik denk aan werk ook. En werk in de zin van iets zinvols kunnen doen en betekenen. Dat is niet één ding, dat vind ik heel moeilijk. Iets simpels? Nee, iets zinvols. Nee. Verstand ik het verkeerd, ik wou net zeggen. Simpels, nee, ik vind het wel leuk om bij te dragen op wat voor manier dan ook. En zinvolle dingen te doen. Dus dat zou ik echt niet kunnen zonder. Ik zou niet werkloos kunnen of iets kunnen zijn. Oh, juist. Bijvoorbeeld, ja, nu begrijp ik. Als je dat zou worden, dan zou je iets zinvols daarbij gaan doen, denk ik. Zeker, ja. Zeker. Zoiets. Ja. Ik had een jongere die zegt, nou, ik kan niet zonder mijn telefoon. Oh ja hoor, dat soort dingen. Heerlijk rustig. Ja, heerlijk rustig. Een weekje van dagje zonder. Ja. Of, ja. Ja, zeker. Wat zou u absoluut niet kunnen missen? Mijn vrouw. Ja, ja dat, die rekenen we goed. Ja, toch? Ja, dat is een goeie. Toch? En, misschien helemaal erachteraan nog iets anders. Heel ver weg nog. Nou, eten en drinken en een dak boven mijn hoofd. Dat is ook niet iedereen. Dit, alles wat ik u noem, is niet iedereen gegeven. Wat zou u absoluut niet kunnen missen? Mijn bakfiets. Bakfiets? Ja. Hé, wat leuk. Ja. Daar doet u alles mee. Mm-hmm. Ja, het scheelt een hoop autoritjes. Ja. Ja. Dat is een goeie. Wat doet u er allemaal mee? Kunt u voorbeelden geven? Ja, de kinderen van en naar school brengen en naar de sport, boodschappen. Eigenlijk alles. Maar goh, hoe komt dat zo? Had u het van tevoren bedacht toen die bakfiets kocht, dat dat zo uit zou pakken? Ja, ik heb hem speciaal daarvoor aangeschaft om zo min mogelijk de auto te gebruiken. Ja. En het werkt. En het werkt. Stel dat hij, gestolen wordt. Nee, dat is heel erg. Nee, dat is te erg, denk ik. Ja, maar stel dat u, weet ik veel, kapot gaat, laat het zo maar zeggen dan. Gaat u onmiddellijk een nieuwe kopen? Dan? Nee, dan ga ik eerst kijken of die gerepareerd kan worden, natuurlijk. Ja, goed antwoord, ja. Ja. Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. En dat is vissen. Voor mijn part mag ik nooit geen zout meer en geen vet. Voor mijn part word ik eeuwig op een streng dieet gezet. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Je zoekt een fijne stek, je rolt je zware check, al wat je hartje verlangt. De vogeltjes hoor je kwelen, de lammetjes zie je spelen. En het kan je in feite geen donder schelen of je wat vangt. Ik geef niet om bezit en niet om broodbeleg. Ik geef aan de liefdadigheid mijn laatste jutje weg. Maar er is één ding wat ik nooit zou kunnen missen. Vissen. En ik leef ideaal, wat geeft het allemaal? Ik maak me niet meer druk als ik de laatste trein niet haal. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Ik hoef niet naar een brand of naar een interland. Ik zie het wel op de beeldbuis of ik lees het wel in de krant. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Zo'n brasem die daar zwemt, voor jou is voorbestemd, zonder dat hij het nog weet. Hij snuffelt eens aan je degen, je dobbertje gaat bewegen. De spanning is bijna ten top gestegen, want je hebt beet. Ik hoef geen bungalow, geen huis met patio. Het hele huwelijksleven krijg je zo van mijn cadeau. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Résonne en nous, on est si seul parfois. je veux croire à l'eau qu'un ange pense, qu'il nous dit tout bas, je suis ici pour toi, et toi c'est moi. Sommige mensen zeggen, wat is dit nummer een beetje aan de saaie kant. Maar ja, ik vind dat toch anders hoor. Ik word hier helemaal zen van. En ik hoop jij ook, zo op het late uur. Tenminste, zoals ik al eerder zei, niet naar een herhaling luister. L'autre, Mylène Farmer. En ervoor hoorde je Leen Jongewaard en Pieter Reumer samen in Vissen. En kwam dat uit het schaap met de vijf poten of kwam het uit citroentje met suiker? Ik weet het niet helemaal precies meer. Maakt niet uit. Zometeen de column van Midas Dekker. Zij gaat het hebben over het vliegend hert. Het komt eraan. Zometeen na Eilie, Jasper Eilie, Caravan of Love. It's time to Het vliegend hert. Ik ben een bioloog. Bio betekent leven. Biologen bestuderen het leven. Met veel genoegen. Of het leven zich met evenveel genoegen laat bestuderen, valt echter te bezien. Als regel maakt het dat het wegkomt. Sinds jaar en dag weten biologen hier wel raad mee. Als het leven niet mee wil werken, maken ze het dood. Musea vol opgezette dieren en beesten op sterk water getuigen van de ijver waarmee generaties biologen zich van deze taak hebben gekweten. Menig bioloog hanteerde het geweer vaardiger dan de verrekijker. En nog steeds wemelt het over de hele wereld van de biologen die met netten om zich heen slaan, vallen uitzetten en gif uitstrooien om de knekelpakhuizend van de wetenschap aan te vullen. Biologie ligt verrassend dicht bij necrologie. Persoonlijk ligt de jacht op groot wild me niet. Maar gelukkig wist ik een uitweg, insecten verzamelen. Op het verzamelen van insecten leek me weinig aan te merken. Al mijn bewondering voor deze diertjes ten spijt leken het wezens van een andere planeet. Mechaniekjes, geen serieuze scheppingen, maar het speelgoed van God. Hoe had ik me vergist? De excursie ging naar Oostenrijk. Met een tiental andere levenskenners en grote netten stroopten we de Alpenweiden af naar offertjes voor de wetenschap. Elk overwonnen insect werd volgens de regels van de kunst gedood. Kleine insecten in een potje met azijneter, grote in een stikpot met siankali. Het was verbijsterend te zien hoe vlinders bij het eerste vleugje giflucht morsdood omlaag storten. Goed spul. De laatste dag was een topdag. Als klapstuk diende een vliegend hert. Met een lengte van 7,5 centimeter, zo lang als een wijsvinger, maar zo dik als een duim, is dit de grootste kever van Europa. We waren er blij mee, want je ziet ze haast nooit meer. Maar een topdag betekent ook een topavond. Heel de buit moest worden opgeprikt, de pootjes netjes uitgespreid, de sprieten naar opzij gekamd, de klauwtjes in vorm gebracht. In grote kartonnen dozen werd het resultaat bijeengezet, keurig in het gelid, als de kruisen op een militaire massabegraafplaats. Het was middernacht voor we ons bed opzochten. Maar van slapen kwam voorlopig niets. Er klonk een vreemd, zacht geluid. Net of er een muis aan de insectendozen zat te knagen, maar dan van veraf, buitenaards. Een beetje eng was het wel. De gedachte dat er iets met de kostbare collectie zou kunnen gebeuren dreef ons uit bed. Het geluid kwam van binnen uit een van de dozen. Toch een muis? Eén blik in de doos liet een enorme ravage zien. Als gekruisigden met stuk geslagen benen bungelden de insecten schots en scheef aan hun spelden. Her en der ontbraken pootjes, dekschilden, een stuk antenne. En tussen deze chaos van chitine waggelde als een vreemde, naar verhouding veel te grote dronken man, het vliegend hert. De speld stak nog dwars door zijn lijf, wat hem veel last bezorgde. Zwaar slagzij moest hij maken en twee keer struikelde hij over de speld, zodat hij een koprol maakte. Razend van pijn en angst moet het dier zijn geweest. Des te benauwender was zijn kalme gang. Niet spartelend, zoals een mens zou doen, maar rustig, zoals een tank gestaag doorrolt in de straten waar koortsig de revolutie woedt. Kennelijk was de reuzenkever niet goed doodgemaakt. Het machtige lichaam had de siankali gewoon verteerd. In de insectendoos was het vliegend hert bijgekomen. Met de poten in de lucht maaiend moet hij aan de speld omlaag zijn gegleden, tot hij zich voldoende af kon zetten om de punt uit de bodem los te wrikken. Zijn laatste wanhoopstocht was begonnen. Nooit heb ik zoiets beklemmends gezien. Door zijn voor insecten uitzonderlijke grootte had het vliegend hert de grens tussen die welhaast onbiologische wereld van het insectengekrioel en onze wereld van warmbloedigen doorbroken. Ontzet keken we toe, tot we eindelijk de betovering durfden te verbreken. Voor de tweede keer die dag verdween het ongeluksdier in de stikpot. Niemand durfde meer te kijken, maar horen kon je hem nog wel, minutenlang,

solo che sei sempre tu la mia allegria, che quando parli insieme a lei diventa folle gelosia per tutto quello che mi dai, anche quando non lo sai. Questo io volevo Weet je wat we doen? We doen helemaal niks meer vanavond. Lijkt me helemaal terecht. Althans, dat was de strekking van het lied van Connie van der Bos. Weet je wat we doen uit 1977? En Laura Pausini, je hoorde haar met Lettera. Zometeen gaan we het hebben over zorgverslimmers. Ja, dat idee is in de prijzen gevallen. Hoe het zit, dat hoor je zometeen direct in een gesprek met Herman de Bruin. Na Ed Sheeran en Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. My hair's all but gone and my memory fades. and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about met Aysam Malek over de Zorgverslimmer Award 2023. Aysam, welkom. Dankjewel. Een Zorgverslimmer Award 2023, dat is een prijs voor iemand. En dat heeft met de zorg te maken volgens mij, maar leg uit. Ja, absoluut. Het heeft met zorg te maken. Het is eigenlijk een aanmoedigingsprijs voor iedereen die in de zorg aan de slag gaat. Om de zorg nog beter, slimmer en toekomstbestendiger te maken. Ja. En ja, wij zijn 2 jaar geleden zijn we begonnen met het idee om ook echt de zorgverleners, maar ook de mensen die echt in de zorg het verschil willen maken, te aan te moedigen. Hè? Als je kijkt naar hoe de zorg zich ontwikkelt. En als we zo doorgaan, wordt het straks echt onbetaalbaar en onbereikbaar voor heel veel Nederlanders. Dus dat betekent dat we eigenlijk heel veel dingen moeten gaan verslimmen. Denk aan de administratieve lastenverlichting, maar ook aan de slag gaan met innovatie en met data. Nou, en toen hebben we bedacht, nou, misschien moeten we toch even iets gaan bedenken waarbij we de zorgverslimmers die dag in en dag uit aan de slag gaan met het verslimmen van de zorg. Want dat zijn ze natuurlijk aan het doen met eigenlijk hele kleine innovaties of juist hele grote baanbrekende innovaties. Om die zorg gewoon echt wel toegankelijk te maken voor iedereen, maar ook betaalbaar. Ja. En toegankelijk. Ja. Jullie maken er een wedstrijd van waarbij ook iemand gaat winnen. Het is niet voor niets in een award. Nou, het is niet echt een wedstrijd. Wat we eigenlijk willen doen, wij nomineerden er 24. En dat doen we omdat we graag de tijd willen teruggeven aan de zorg. Nou, in een dag zit 24 uur. Ja, dus dat is eigenlijk ook een beetje de vergelijking die we graag willen trekken. En wat we eigenlijk doen is de 24 zorgverslimmers gewoon een podium geven. En op basis van een aantal criteria willen we gewoon één iemand gewoon echt wel extra in het zonnetje zetten. En die persoon die dan inderdaad ook die titel en die eretitel krijgt. Laat me wel even duidelijk zijn dat alle 24 zorgverslimmers ook echt zorgverslimmers zijn. Ja, uiteindelijk kiezen we er één uit om die gewoon het hele jaar te ondersteunen in... In die innovatie waar diegene mee bezig is. Ja, je hebt het over we kiezen hem uit. Wie is we? Er zijn een aantal juryleden die we uit het werkveld vragen om mee te denken. Mm-hmm. In dit geval zijn het er 5 geweest. En die kijken dus naar verschillende aspecten van een innovatie of van een idee. Denk aan duurzaamheid, denk aan impact die de innovatie maakt, et cetera. Yeah. En op basis daarvan, een aantal criteria, worden er dan 2 genomineerden naar voren geschoven als potentiële winnaar, wil ik eigenlijk niet zeggen, maar echte zorgverslimmers die we extra in het zonnetje gaan zetten. Ja. Ja, want je hebt het over, dat is de organisatie Tensinger? Ja, ja. Tensinger is een zorgtechbedrijf. We zijn voor origine een ECD-EPD leverancier. Door de jaren heen hebben we ons ontwikkeld. Wat is dat, om die afkorting even duidelijk te maken? Elektronische patiëntendossiers. Oké, ja, ja. Ja, en die ontwikkelen wij. En naarmate we dat aan het doen zijn, zien we ook dat het werkveld aan het veranderen is als we kijken naar de zorg. Mm-hmm. We zien natuurlijk al allerlei silo's ontstaan. Dus wij hebben de ambitie en de visie om ook al die silo's te doorbreken. En juist met elkaar in samenwerking te gaan om die zorg echt te verbeteren. Ja, En dat willen we eigenlijk doen aan de hand van innovatie, maar ook aan de hand van data. Ja. Moet je voorstellen dat die EPD's en ECD's en allerlei software systeem heel veel data opslaat. Maar daar wordt voornamelijk zaken mee gedaan om te registreren of te verantwoorden. Maar niet echt om te verslimmen. Nee, Onze visie van Tensinger is om juist die stap te gaan maken naar mentorschap als het gaat om de systemen die we gebruiken. Dus de data die we hebben, die kunnen we met elkaar combineren. De verschillende systemen, die staan heel veel dingen op. Nou, als we die combineren, wat komt er dan uit? En kun je met die uitkomsten ook nieuwe inzichten krijgen? Algoritmes bouwen, AI ontwikkelen, om die zorg uiteindelijk te verbeteren. En er zijn slimme mensen in de zorg, want Jeroen Slootmans heeft dit jaar gewonnen. Was hij verrast? Ja, hij was super verrast. Ja, geweldig om te zien. Ja. En nogmaals, hij benadrukte ook van, joh, ik voel me niet echt de winnaar, want ja, iedereen is een winnaar, alle 24. Iedereen is bezig om de zorg te verslimmen op zijn of haar manier. Als mensen wat meer willen weten over de zorgverslimmer en over de winnaar van dit jaar, Jeroen Slootmans, kunnen ze bij de website terecht? Ja, dan kunnen ze bij de website terecht, zorgverslimmers.nl of Tensinger.nl. En dan lees je alles over Jeroen Slootmans en zijn innovatie, maar ook de innovatie van Yvette Roker van vorig jaar. En zo proberen we echt die zorgverslimmers een mooi podium te geven. Aysam Mailek, marketing manager van Tensinger over de Zorgverslimmer Award 2023. En volgend jaar komt er weer een Zorgverslimmer Award. Dank voor het gesprek. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. En maandag zit er vast wel weer een bijdrage van jou in de show. Goed, het is einde van de show. Nog één mooi nummer voor je zo meteen. We gaan luisteren zo meteen naar Simone White met de Beep Beep Song. Vast wel heel bekend bij jou, want het komt uit een tv-reclame, zou je kunnen zeggen. Ik ga afscheid van je nemen. Het is mooi geweest voor vandaag. Maandagavond is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En dan kun je weer luisteren naar prachtige muziek en natuurlijk interessante informatie. Ik wijs je nog even op onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je kunt ons ook volgen op Twitter, LinkedIn en Facebook. Daar vind je alle informatie over onze show. En iedere dag rond 10 uur kun je lezen welke informatie we in de show hebben. Goed, welterusten voor zo meteen. Mooie nacht. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je zoals altijd een hele goede wacht. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many are reflected in the lake. Can you wait forever if time is all it takes? Despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. My heart on the side of my sleeve.